مدنی منوں کو غلطیوں پر تنظیمی طور پر کس قسم کی سزا دینے کی اجازت ہے؟ اس وقت حالات بڑے نازک ہیں. اسکول ٹیچر مارے گا تو ماں باپ جا کے ٹیچر کی خوشامد کریں گے کہ کہیں یہ نکال دے گا تو میرے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اگر کوئی دینی مدرسے کا استاد مارے گا تو ماں باپ آستینے چڑھا کے لڑائی کے لیے دوڑیں گے. یہ ماحول ہے آج کا. تو ہم نے مطلب قاری صاحبان سے ڈنڈی چھین لی ہے. ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے, ہاتھ سے مارنے کی بھی اجازت نہیں, ہاتھ بھی باندھ دیے. سزا دینی ہے تو طالب علم کو ہاتھ اٹھا دیں, اٹھوا دیں. اب ہاتھ کو کینچی نہ, انہیں بینڈ نہیں ہونا چاہیے, مڑنے نہیں چاہیے, اور دیوار کا ٹیک بھی نہ ملے. اس طرح آپ کھڑا کر دیں, تھوڑی دیر میں اس کو پتا چل جائے گا سزا کس کو بولتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کس. کیا مدنی منیوں کو بھی یہی سزا دی جانی چاہیے؟ کیا حرج ہے ہاتھ کھڑے کروانے میں, جبکہ سزا کا استحقاق ہو. اگر استاد یا استانی خامہ خواہ یا انتقاماً عزت نفس کی وجہ سے کریں گے اگر اساتذہ تو گناہ گار ہوں گے, کیونکہ اس میں بھی تکلیف تو ہے نا. حسب ضرورت اس کی بھلائی کے لیے طالب علم کی یہ کروا سکتے اس طرح سزا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.